موردن کو د مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب د دوره تفسیر القرآن دا 193 نمبر 61 چې په مدرسه جواهر القرآن سلیم خان کې په 5/8/2008 کې شوه ریزدی د میلاوی دو پتیا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 کول ناغی والا فائدہ اور نکڑا فلما جاتهم ہر کلا چراغ دیتا رالل دیتا رسولهم پیغمبران دی بالبینات پساف دلائلو باندی پساف بیانونو باندی فارحو بما عندهم من العلم یوم اناکو فکر کوئی فارحو بما عندهم من العلم خوشحال شو انبیاء فاغ باندی چود دی سرا من العلم دی علمنا انبیاء سرا چکم علمو نو پا دی باندی اغی خوشحال شو فارحو خوشحال شو انبیاء بما پاغ باندی عندهم من العلم پاغبانی چود دی سرا دی علمنا چیزا شکر دی چیز زمونگ دا عقاید خسم دی کنا او زمونگ دا اعمال خسم دی دا ظالمان خلیگیا دی و لگیا دی دی خسمی گی نا پدی با عذابو نرازی دی امانا فارحو بما عندهم من العلم فارحو خوشحال شد اومتیان دا کافر پا آغا باندی چود دی سرا من العلم دی علم دی دنیا نا چکم علم و سرا نو پا آغی باندی چکم دنو خوشحال شو یا فریحو مانا استحضاء اکڑا توکی اکڑی وی خاندل پا آغا پوری چود دی انبیاء و سرا دی علم نا هر دور کی یو دا سا علم چلی دلی دی چی دا انبیاء کرامو او علم نبوی پی کمزوری کی پیغمبری علمونا آپی کمزوری کی هر دور کی چلی دلی دی دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا دور کی علم د سحر چلی دلیو په زن زمانه کی لکا سلیمان علیہ السلام یاد نور پا وقت کی سائنس چلی دلیو دا پیسا غورس چی دا خلق یادی دا دا سلیمان علیہ السلام پا شاگردانو کی دی دا افلاطون دا آغا وقت دی نو دا وقت کی سائنسو پا غیبانی ودی غورو سقراط تی افلاطون دی داو وی سقراط تیوی یو اس افلاطون تا چراشا او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا سفائدہ واخلا ستی سو واخلا فائدہ واخلا نو اغوی گورا فریحوٹی کی تا گورا اغوی نحن قوم محذبون لا نحتاج الى تحذیب قوم آخر منگ تعلیمی یافتہ قوم یو تعلیمی یافتہ قوم یو زمنگ دا بل چا تعلیم تا ضرورت نشتے فریحو بما عندهم من العلم فدق کبانی خوشحال شو فریحو بما عندهم من العلم نوار وقت دا سی دا پی ایچ ڈی والا تا فقط نظر کتیشی دا میٹرک والا او دا ایف ایف سی والا تا فقط نظر کتیشی طالب او عالم تپسپک نظر کتلی شی فریحو بما عندهم من العلم پاغی بانی خوشحالی فریحو بما عندهم من العلم پا دی وقت که انگریزی تعلیم دا بندون که او کتکون که دا تعلیم نبوی دی ان نجات فی علوم سید سادات خلاصون چه دی نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا علومو که دی خلاصون پا دقی که نشته دی و داوی که خلاصون نیشته ده نو دا اغای مقابله لرائسته ده مقابله لرائسته ده او لگیا دی او زوری ولور کرده ده درجه ولور کئی دا مولانو سندونا اغای ختم کرل آکار نکی اغار سی ختم کرل بس دا فریحو بما عندهم من العلم اسپتازی شده مجروح بزیر پالانن توق زری هم در گردن خرمی بینم اس پی تازی شده مجروح زیر پالانن مند و اونکه اس آکمزور شوالان دی پاتی شو او توق زرین در گردن خرمی بینم اخیستا توق چه دی نو آئے دا خرغاڑی تا چولے دے نو چی حاکم دا اقتدار او دا حکومت لائق نو نو آگئی تا حکومتون و اقتدارون سے شوی دی ملاو شوی دی او مولا او طالب چی اقتدار ترا نشی نو کل ور لداو چیر میٹرک بے خام خا کڑی او بیا و سرداد زنی کڑی وا چی دا وفاق سند و سرعی زخیر دے نو بیا با راشی نو بیا و سر میٹرک شرط کو نزونی مولانے تینا پاغی رستو کرل چی دوی میٹرک نی کڑے لسم بے نی کڑے نداغا بھئی نو سے رو رو وار سرا دوی فاق المدارس سند آمر دود کئی چاہی تا ضرورت نشتے چی دو سرا آغا زی تا مولا راوم نشی دو سرا ور تراوم نشی کپا غلط طریقہ دے خوش خوال را لرا نشی چی دا گیرور بیرور پا کمک نوینو فریحو بی ما آئندہ هم من علیلم آو چی دوی پزرکی پدی کی سورة تکبر اللہ من شاء اللہ خ خلق نه یادوم چې کم نیکان دی تربیت شوی نای ځان خته حساب یغی د عالمانو د طالبانو لوی قدر کی خو عمومی تور باندې زنه دا سیدی چې هغه ځان سوره سکی حسابي عالم مولا ورتاړو څه شینخکاری څه شی ورتاړو فریحو بما عندهم من العلم فریحو بما عندهم من العلم خوشاله شپه باندې چې دې سره پوینا وها کبه مکان بی استاجون گابر گرام شیخ صاحب ماتوی ڈاکٹر ہوئی چھے آپ تو قاعدہ پڑھے جاہل ہیں وی تاسو قاعدہ پڑھے دیو نور خوب سنو پوئی گئی وی ما ورطوی چھے من خوزا بیا دو رہی چھے قاعدہ پڑھے جاہل ہیں آپ تو بے قاعدہ پڑھے جاہل ہیں تاو سر خوا قاعدہ مجھتے ہو سی جاہلانی ہے ندائی زنی پر ڈاکٹر آئے پخر کی مولا و طالب و تارو سخکاری نا زنی پر انجینئر آئے پخر کی داسی داسی گردی دا مولا و تارو دا خروج بھی نخکاری ہی داسی شیدے لہا اڑو سخکاری ہو تو ہم نے دا مولا پو پروپیسر رائے بانی پخر کی پلیکچر رائے بانی پخر کی نا دے مولا و طالب مخیطا طول دا خپو خوریم ندی اس شیم ندی فارحو بما اندو من علیلم فحاق بیم مکانو بی استازی اون چاپیر بشی پدائی چاپیر شو پدائی باندی آغا چدی گب گرنام پریوات پدائی آغا چدی گب گرنام فرم ماراو باسنا نوار کلا اللہ دا لدادر کرد فرحا خوشحالیو کا خوشحالی دے مستی آمکو دو شکر کوا وہاں قویم آکانو بی استازی اون فلما رو باسنا چکلو لی دیزم عذاب قالو نویوی آمننا باللہ وحدا ایمان رو لدیم گا پا اللہ بانی اکی وازی اسی توحیدو مانا فکفرنا بی ما کننا بی مشرکین او انکارو کمنگا پا غبانی چومنگا اسدار جوڑا ان کی فلم یکو انفوهم ایمانو هم فائدہ اور نکڑا دی لرا ایمان دے دی ہر کلے چویلی زمان عذاب چی زمان عذابی ولی اس ویلی سا فائدہ اور نکڑا ذکا وما ایمان شخص حال باسن بمقبول لفقد الامتصالی امالی والوی وما ایمان شخص حال باسن ایمان دے اسڑی پو وقت عذاب کی تا قبول ندے بمقبول لفقد الامتصالی ذکا ایک اختیار نشتے کنا فلم یکو انفاهم ایمانوهم فائدہ اور نکڑا دی لرا ایمان دی ہر کلائی چولی زمان عذاب سنت اللہ طریقہ دا اللہ چلی دلی دا طریقہ دا اللہ آغا قد خلط من عباد فی عبادی چی تیرشید بخبول غنیانو کی وخسر ہونا لکل کافرون اٹت تر کسی بھی لیو اتاو یائم کی وخسر ہونا لکل مبطلون دلتوی وخسر ہونا لکل کافرون زکا التور سر مخ کسو امر اللہ قضیہ بال حق دا حق مقابلے کس را جی مقابلے کی سرازی کافران مسلا راغل دا چلا الہ الا ہو نمن ان کے کافر من ان کو لبے عرش فرش دے دو آگانی غواڑی نشابا لگیاشا داما سلام اردان اوار ارسوا لکد موسیٰ او در رجل مومن امداد بدی اللہ کی امداد بدی اللہ کی وقت امداد را روان دی فائق با اللہ رب العزت ستا امداد کی او پا داما سلام پا اقلی او پا نقلی دلائلو بانی سکوا بیان کا اوی رسو سورت حم میم سجدہ مکی سورت دے پنازل دو کی یوش پیتم دے 61 پس د مومن او مخ کی د شورانا سورت فصلت و تومی ربط او مناسبت. سورت مومن کے مسئلہ بالکل صاف اکڑا پدلائلو فضل اللہ. اس دے اعتراضونو جوابونا خلق بدربان اعتراضونو کئی چدا مسئلہ دے خکارا نشی چدا مسئلہ سنشی خکارا نشی اول پونے والا اعتراضونو دی چدا مسئلہ خکارا نشی اوڑن بے اعتراضونو دی دا امیانو دی دویم ربط مخ کیوی لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ندل تاغیر خلق السماوات والارض لگ تفصیل کے. دریم مخ کیوی اتحاجون فی النار چور کے وسکی جگڑا دلتے زیاد اکڑا چه ربنا رن اللذین اضلانا من الجن وال انس ناجالهما تحت اقدامنا چودانگو پی ٹوپو نپیو سوشو اپیرانو ملنگان. سلورم مومن کیوی یلقی الروح اللہ روح رالی گی دلت داغی روح لگ تفسیر کی داغی روح تفسیر کی تنزیل من حکیم حمید لا یاتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. دو سلوی ختم کی مخ کی صورت مومن کیوی لانن سر رسولنا منگ امداد کو دلتا دا امداد طریقہ خی چه ربنا اللہ ثم استقام داوم امداد دی چه اللہ اکلک کی کنا. دعوت سورت دفع سالور اعتراضونو دفع د سالور اعتراضونو اول د سورت نا ترغیب دے قرآن تا بیاولنے تراز پا پنزم آیات کے داغی جواب استا پا خبر منگا نپوئی گو تفصیل بیا غدائی سرکوم انشاءاللہ. بیا داغی متعلق آیاتون ذکر کئی تر سلی رشتم نمبر آیات پوری سلی رشتم نمبر آیات پوری دا با داغی شبی او شک جوابی دویم اعتراض پنځشتم آیات کی چې موږ له خوبونو کې راځي زمون کارونه پکې کلر باندې کټواړی یو دا غي جواب شیطانان دي. دا پنځشتم آیات نا بعدا مسله شروع کی داوتر درې سلو ختم پوری بوزي درم اعتراض تو ہمارا بھی ہو کتاب دے ہمارا بھی دے دا خو معلومی کی چیز دا نہیں جوڑائے. سالور سلو اختم کی ورسرا پنز سلو اختم کی سالورم اعتراض پیو زلیو لینو آئے چخلاص شو کدا دا اللہ دا طرف نو پیو زلو ورپسی دغه متعلق دریم او سرورم اعتراض جواب بو کی او بیا زورنی او دلائل به بیان کی. امتیازات د صورت دب و شبهات الاربعه سلور اعتراضونو جواب دریم تفصیل پیدائش دا اسمان او دزمکی تفصیل دا پیدائش دا اسمان او دزمکی بل دا قرآن مجید لار بندول اهم مشن دا کافرو شپگشتم آیات کی پی استقامت وعدی درشتم او یو درشم کی حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم قرآن مقام دا اول نبیانی تنزیل من الرحمن الرحیم نازل دل دیدی ترمات محربان ذات شاہ محربان والا دے و خاصی دیر لے محربان دے آو محربانی کئی نتراش دے قرآن لے تبیو خوی الرحیم خاص محربانی کئی دا رجیب اندر کی علم بدر نصیب کی کتاب فصلت آیاته کتاب چواز اکڑی شوی دی آیاتون فصلت جدا جدا اکڑی شوی دی جوعلت فصلن فصلن دا هر یه بی مسئلی پا کزان زن نسده فصل لی خوتو شورو کا پا یو مسئلہ آیاتون را غنڈوا قرآن خوتو پا یو زین ذکر کی خوتو زان لرا غنڈ کا پا یو مسئلہ آیاتون زجرون زان لدی تخویفات زان لدی دا هر مسئلی زان زان لدی فصلت آیاتو قرآن عربیان قرآن عربیا قرآن جب دا دلستو کتاب فصلت آیاتو قرآن پدا سیال کی چی دلستو دے عربیا واضح جبا کی عربی واضح جبا دا فاغی کی دے کہ یو ٹکی نیم پکی دے بلی جب راشی سے خبر ندا یا اڑوشتے پکی نا خبر دا چی دے بلی جب اٹکی پکی اڑوشتے نا کہ یہ پکی ندادا سے دے لکمنگم تنروائیو اردو عالم تنروائی عربیانم تنروائی ندادا سی چی دا اتفاق دا جب ہوئی کل یو شیتا طول جب یو نملی نہ دا عربی کی قرآن مجید کی غیر عربی ٹکے کوئی نشتر دی وجہ قرآن عربی قرآن مجید پا عربی جب کی لقومی عالمون پار دا قوم چھئی پوئی گی لقومی عالمون پار دا قوم چھئی پوئی گی کنا مرن سینابت خوب کی کنا یا عالمون چھ پوئی گی بشیرا و نذیرا خوشحالی اور ان کے و نذیرا و عربیان ان کے بشیر و نذیر خوشحالی اور ان کے رب ان کے فارض اکثر قرآن سم رکھو لے دے بشیر و نذیر فصلت آیاتہ قرآن گنا دے کے دخل کو چزان نہ پوئے کی دخل کو گنا دے نقصان سے قابل است لیکن لا على الدوام فیض سے عادتش بارکس برابر است ہر یو کستا اللہ رب العزت عام فیض را لے کے دے نقصان دے قابل است لیکن لا علی الدوام نقصان دے قبل ان کی دے خوامیشہ نہ دے کزان سمئی نزان سمولشی نقصان دے قابل است لیکن لا علی الدوام فیض سعادت شو بار کس برابر است نا اللہ فیض دے سعادت ہر کس تے برابر دے خود زان کی نقصان پیدا کینم فارض اکثر ہم فهم لا اسمعون ڈڑو کا زیادت دینا اور قرآن چوا نوری نو قبول بسکی فهم لا يسمعون ننه منی دی قرآن قرآن منی نه آوری ننه وقالو قلوبنا غلف اولنه اعتراض او داغی جواب نام پلاندو که اعتراض کی دامیانو اعتراض دی دیو اعتراض کی سو خبری دی یو اعتراض کی یو قالو قلوبنا فی اکنت مما تدوننا الیه اولنه اعتراض من ستا پا خبرو نپویگو تو خواهی سنو لگیای خوستا پا خبرو من پویگو نا دا اول سیاسی چال لے چستا خبری لتوجو نور که من دیشی بانی نپویگو چی دا تا سوای سنوای چی لکا دا جمهوریت لکا ناروا دیو دا ستا من دی بانی زین نخلاسی گی چی دا تا سوای زین پیز من نلی زان نپویگی زان نپویگی دو خوی منگ ستا پا خبر پوئی گنا وفی آزان ناواقر دا مقیم تی رشوا قالو قلوبنا فی اکننا وزنونا زمنگا پا پردو کی دی قالو قلوبنا غلف زنونا زمنگا پا پردو کی دی علم لوخی دی ستا غی تم ضرورتو نشتره فیکن مما داغ مسلنا تدونا الی چتوم را بلی وتا وفی اذاننا وقرون زمون پوگونو کی درنواله اے پدی او گوگلو درونی لگ پتا وایا اورم نا پتا وایا اورم نا پتا وایا وئی اورم نا دا زما دا گوگ درون دی وئی وفی اذاننا وقرون دا پزور زان کانی چیزا آورم نامنگ تا سپتا ندا لگی دلی دیا لوٹ فکر که شرار گون تا کینو مون پیدا سخاص پوی نشو وفی آزان ناو قرآن او پا غوگونو زمن که درندوالی وان بین ناو بین که حجاب او پا میز زمنگا و پا میستاک که دا پردا وان بین ناو بین که حجاب پا میز زمنگا و پا میستاک که دا پردا دس پردا یو پردا دا مولا والی و دامی والی منگا میانو یو تا مولای دا مولا پا جب مولا پویگی منگ نپویگو مولا پا جب سو پویگی مولا پویگی تسلیگی آئی منگ پا دی خبرو نپویگو منگ خوامیان خلقیو منگ تا خوبا چه سوک سوی دامی مثال سی خو لکا دا خارو منگ خدا سی خرا منگ پس پویگو دامی مثال سی لکا خواهی ایزان تا بخبا لکن زرکی منگ خدا سی لکا خوان ناوی سریا تال اللہ لوی درجه در کرد تا نخار یا نخواهی اپا خبر خوب پویگی خبری تا فکرو که دا اول دا و سر جواد دا وی منگ دا نونگ امیان یو کنا دویم وین بین اینا و بین که حجاب پرده دا عزیز والای تو ام عزیزی منگ عزیزیان یارا چستا اومنو بیا زماستا فرق سپاده شو عزیز والی دا من بین اینا و بین که حجاب پمیان زمنگا و پمیان ستاکی پرده دا عزیز والای دا اللہ اللہ بین من بین اینا و بین که حجاب پمیان زمنگا و پمیان ستاکی پرده دا عزیز والای دا عزیز والای پرده دا ابو جهل تیوی سنگا دے پہا کرے کنا وی بالکل کرا پہا کرے کرا پہا کرے ویل نہ منی وی کونا کفر سای ریحانن کونا کفر سای ریحان منگا داس یو لکدا اس لک آسان د منڈی د زت آسان قریش او منگا داس یو لکدا منڈی آسان نو منگا کله یو مخ کیو کله بل مخ کیگو منڈ کی منگا برابر یو نو اس ک د د نبوت اومنو نو د دیخ پرا بنس کیگی اوچتی گی دے ت تیار نیو من بیننا و بینکا حجاب وی بکنه پا جیداد که برابری و پا اجر جماعت که برابری و نلکه چه منگ ده دو منو نمونگ لگه تا وزر کتا کوئی سڑی اخ سکوئی نو من بیننا و بینکا حجاب درین من بیننا و بینکا حجاب پا میاز زمنگا پا میاز تاسو که پرده دا زمنگا استاسو میاز که پرده دا خلاف ده دین ده دین خلاف ده کنه یو تنظیم سړی زده بل تنظیم سړی نو ستا خبره څنګه وارم زه خود خپل د مولا منم چې زمونږ د ډلې کوم مولای نو دا غوارم خدای ډلې د مولا نه منم من بیننا و بینک حجاب تر ځان له تنظیمي زر ځان له تنظیمي هم نه سړیا دا وی وې زه تا ځان له تنظیم دي زمونږ ځان له تنظیم دي مونږ ته خپل استاد سوې خپل مولا راته سوې خپل صاحب راته وې نو هغه منو د بل مولا خبره مونږ نه منو که خپل مولا راته وې چې د قران درس کوي نو کوبې خو تر راته وای چې نه منو نمانو منگا ترا تا دا خبر ہے کہ استا خبر نہ ورو خپل مولا را تکی بیا منو دای په کی تقسیم په کیو کو وامن بین نہ و بین کا حجاب او په میز منگا په میز تا کی فرد دا فامل اننا عاملون نو تو خپل کار کوم خپل کار کو غلی گیا تو سوای مون مم کو فامل نو عمل کوا اننا عاملون په پر پردو پوش وی اننا عاملون یقینن مون یو کون کی قول انما انا بشر جوابونو شروع شو اول جواب دا اول خبری انما انا بشر مثلكم یقینا زما انسان تاسو غونته نو تاسو لزما په خبرونه پویږئ انما انا بشر مثلكم زما انسان تاسو غونته نو تاسو اچ موږ په خبرونه پویږو نو تاسو غونته انسانم زه سن دغه نکم چې ګینی نو ګرنواما او یا چې کم نو سانسکرت جبواما خو تاسو چې کم جبل اقا جبوام په تاسو کې لوي شوی ما او تاسو په شانتي عربي وام تاسو په شانتي پښتو وام نو لزما په پښتو نه پویږئ انما انا بشر مثلكم زي ما انسان تاسو غنتي يوحى الي انما الهكم اله واحد ومن بيننا وبينك حجاب زمنگا صاحب مینس کے پردہ دا عزیز ولی دا زو خدا عزیز ولای په جوړ نیم لگی ادان وام چې قریش امام دان وام چې پلان کی ټبر والے پلان کی ټبر والے ما خود ټبرای خبر نه کړم ما خود خدای خبره کړم خدای خود ټولو شریک ته کنه عزیز ولی پری دی زو خود خدای خبره کوم يوحى الي انما الهكم دا خدای خوند مولانو دیم دامیانو دی خدای هم ستاره تنظیم والو دیم زماره تنظیم والو دیم ستاره ډلې دیم زماره ډلې دی دا غول نه منی په دې جواب پويږي نه آرام پرمای خو به نه کړه سر یو ها الیا نما الهکم الہ واحد وای کڑے شوی دا ماتا انما الہو کم الہو واحد زو خو پدی نیم لگیا کنا زو خو دا ٹبر پہ حیثیت نیم لگیا زو دا خاندان پہ حیثیت نیم لگیا زو خو دا اللہ دا ویون کی پہ حیثیت لگیا ہے ماں او دا ٹولو تا برابر دے دے کے دا تنظیم سا مسئلہ دا او دے کے دا ڈل سا مسئلہ دا دا خو ٹولو تا یو دا انما الہو کم الہو واحد خدا دا مولانو دامیانو یو دے انما الهكم اله واحد يقين حاجت روا است سود حاجت روا يكيو خدا مسلكم چقان ساس ساس قان ساس يكيو فاستقيموا اليه فاستقيموا اليه نيخ شيدي تعال استقامت ذات روان ان شاء الله فعل طاعات وترك المعاصي فاستقيموا اليه حق ادا كي استقامت حق ادا كل نيخ شيدي مساله تا واستغفروا تيرو بخنو غاړي واستغفروه بخنو غاړي د الله نن وويل للمشركين روکاوی دے مشرکان لا تبای دے مشرکان لچ دا مسئلہ نمانی چی لا حکم الہ واحد آغبت بخت لا یوتون زکاة چنور کی پاکی دے زڑو چی زڑن پاکی لا یوتون زکاة چنور کی پاکی دے زڑو ہم بیل آخرت ہم کافرون او دی پا آخرت بانیم دے انکار کون کی دنشی چاہو مرن خوشحالی دا اس دور اگران مسئلہ و ان اللذین آمن و عامل صالحات یقینا کسان چی مان راڑو عمل یکنک لو مجرون غیر و ممنون دیل دا مزدوری بے انتہا غیر و ممنون نخط میدون کے بے انتہا انتہا اینا دا معلومان دیل دا مزدوری دا بے انتہا قولا انکم لتکفرون دلائل و تشورو کرد تا سوائی چی منک پینو پوئی کو گورا دا سورا سادہ سادہ خبری دی اسمان تو گوری زمکی تو گوری دا چا پیدا کردین چی کم زاد دا پیدا کردین تو خواک کتوام چی آغر آمدت کی نوست دور اگران خبری نی دی کو مون منلانو لکد آدیانو بغرک شئی کو مون منلا او په طاقت غاور شوینو لکه د عادیانو بغرق شي عادیانو بشانتی باو د سمودیانو بشان متباو برباد شي قوم ومنانو خلاص بشي اخرت کې د لبیا دا باندې پیدا در کولې نشي د دې باب دغه مې وی دا خبره مې وکړه سلی رشتہ ایتونه قول انکم لا تکفرون ورته وای تاسو انکار کوي په غزاد باندې چې پیدا کړی داس مکافی او مې په دوه ورځو کې وتجعلون له اندادا او ګرځوي تاسو هغه الله رضا الله غونتا وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا او گردوی تاسو اللہ لرئی صدار و شرکان ذالک رب العالمین دے کارون والتا تو ہم رب دا مخلوقات دے نچے دا کارون کی نستاج تنم سرکولشی رب العالمین وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا او پیدا کردی پدے کی رواسیہ دران درانو غرون دا پاس دینا گرزولی دی پدے کی رواسیہ دران درانو غرون دا پاس دینا وَبَارَكَ فِيهَا برکتونه چولی په دې کې په دې زمګه کې په دې غرونو کې د غرونو زمګه برکت سور زیات دی و بارک فی او برکته چولې په دې زمګه کې خلق تی وړي ومو کني ومو خفت تیم جوړیږي او چرته کما شو چې چا ویل چې زمګه لګه غونټه کې او ټوټه څه شوی دا کما شوی دا و بارک فی او قدر فی اقواتها وقدر فی اقواتها دا زمګه یو کانال اغه شلو کانال کار کوي کنه کوي نه وې تاسو څه پدرا چې په یو کانال باندې شل چاته جوړ کینو د سو کانال کار یو کو او کداز مکانو نه دا شل چته جوړول شو دا برکت چا دی نسمه کی و بارک فی برکته چولې په دې کې وقدر فی اقواتا او انداز کړی دی په دې کې رزقونه دا غي خوراکونه وقدر فی اقواتا په دې کې انداز کړی دی چې تاسو له تاسو باندې لړای کم سور سیوال لیکلی دی او امان لیکلی دی حق په ټول ول راضی وقدر فی اقواتا نو روح رزق په کیمرا لګل دی چه دی علاقه لئے کما قرآن نصیب کرده نا آو پا دی که بیانی گی اگر کسو مڑی او کچوی نو مڑی او چوی با خو اک که قرآن با کسی کی گی بیانی گی وقت در فی آقواتا اللہ پا که دا اندازه کرده نو وقت در فی آقواتا در روح رزق او در بدن آیا پا که اندازه کرده وقت در فی آقواتا او اندازه کرده پا دی که روح رزقون ندی فی اربات ایام پسلور رزو که سوال لسائلین سوال لسائلین برابر دی دا د پاره تپوس کو ان کو چي تپوس کړه چې سور از کې پیدا شيو نو سوان دا تپوس ولا دا جواب ولا سده برابر دی معنا سوال لسائلین برابر دی دا جواب د پاره اعتراض کو ان کو چې بتاي اعتراض کړه یا لسائلین حالت ان توحید د پاره دا تپوس کو ان کو توحید چې هغه موږ پینو پویګو نو ورته پدیم نو پویګي لسائلین یا دا چې سوال لسائلین سواء للسائلين نو کته یو کتل نو ځکه نو زین بار اوس غلو ثم استوى الى السماء بیرا دو کلا اسمان تا وی دخان نو دا تشلو خڑا تشلو خڑا وسو برئی سمنو فقال ان وی دتا ول الارض یزم کی تا ایتیا تو انو کرہم راشی تاس بو خوشالے یا بو مجبورائے قال تا یتینا تو یین راضی کڑی منگا راغلی منگا بالکل تا بیدار بو خوشالے تسرا تو ایمنو فقضا ان سب سواتن پورا کل دل رو اسمان نو فیو میں نے پدور زکین واو ہا فی کل سماء امرھا او وی خود پار اسمان کی داغی مطابق فیصلہ و اوحا فی کل سماین دانا چھے عثمان پیغمبر دے و اوحا فی کل سماین اوی خود تعلیمی ورکو پار اسمان کی امرہ دا امر داغی داغی مطابق دکار داغی و زینا سما دنیا و مصابیہ او خیستہ کردے منگا اسمان نزدے و مصابیہ پا قیمتی کانو بانے پا کلسلاندہ کانو بانے دا خیستہ کانی پا کسی کردی لگوڑی و مصابیہ بڑی و بانے و حفظا و نحفظ و حفظا او ساتوی منگا پا مکمل ساتنے بانے و حفظا سوکو تختل نشی و حفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم دان دازد غالب پوی بادشاہ نو ستو اے فائنا رضو فقل انذرتکم صاعقا نبی علیہ السلام کافران فیصلہ اکڑا ویرہ دی سڑی سر سخبر اکل غالی مکمل مشر مقرر کو عدب ابن ربیعہ ولیگو چتا دی سر خبر اکا چیارا بس منگ سر نور مچیڑا ملنگو دینال نچیڑ من سر نور خبر مکوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوال راغی ادبے میرا بیو توئی کلی ونے چ علاج دلوکو او ک خزہ غواڑی چ ول ست خزہ دلوکو او ک سرداری غواڑی چ تاج دلا پسر کو او ک دولت غواڑی نو چ جا پیسے دلا راجہ مکو دلا بدر کو وزم خدایانو تو نور بد موایا او ورتوی فرق تجمعنا ایبت دیننا صفا تا احلامنا شتمتا آلیہتنا کوئی فرق تا جمعنا زمانگ ڈالے دے تس نسکڑا عبتا دیننا زمانگ قانون دے خراب کو صفا تا احلامنا زمانگ طریقہ مقلوی شتمتا آلیہتنا او زمانگ خدایان دے چکم دنو آدے اکانزل نو صفا خبر دا کدا سے چلیو کا گی نور منگا صبر نشکولے نبی علیہ السلام تو بس تا خبر ختم شو اگو تو یاو ویچ دس واما تا غوگ دیو لکن تی ویاو اگدم شورو شو حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتو قرآن عربی اللہ لکم تاقلون بشیرا و نزیرا فارض اکثرهم فابلا اسمعون شورو شو نبی علیہ السلام وی دید دل راغی فائن آرزو فقل انزرتکم سوائقتا مثل سوائقت آدم و سمود نبی علیہ السلام تو چپ شوی ار اپاس نبی علیہ السلام لے پخلو خلاص کے خود وی تندر را باندې را غرزی کی غلشا وی تندر را باندې را غرزی کی لڑ چپ خل لڑ تب پیرالا ابو جہل وی مشر لالا جو خراب کو چتا و تو چ اسلامی آباد کی وزارت در کوم گسن چلے سڑے خورا خراب کڑے دے راوزی نہ کورا چلا لچ ولا ور کو گس چلو وی اب میمال چل لذی ابو جہل غزان لپاری پلا مو کنا میمال چل لذی وی خیر دے لڑ والله سر تا کین است بس آنو چه مشران در شانتی شی و بیاد کور نروزی نو که شران بخود طول زیاد پلا طول نظام بخود خرابی گی بیولی سی چل لی ایتا غیوی چه اغا سر اومنل اغا سر عرص اومنل انجور خبر در شانتی در کم منلی و سر سما نمونگ تو موایا از سی دبو سلان دیو بمون بوزا اغا ارتوی خبر در تکم والله سمیو تو قوله قسم پا خدای ما در خبر آوری در ما هو بقول شاعر ولا بكهنه ولا بسحر قسم په خدای کې یا شعری یا کهانتی او یا لیونتوبی هیڅ شی نه دی بالکل صحیح طریقې سره خبره کوي زه خو یریدم ما باندې تبراله دی یری نه او زر عالم هو عزت او خبر او کا هغه به مونږ خوخه کو ته وای چې دا ټکی وته وای موږ به تا قصه کو وای بل قالوا ادغاس احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآيات كما ارسل الاول يتيو خبرو کا اغي واقعت اشاره کی جداسیو فاینا رذو فقل انذرتكم صاعقا ندی خو راز کڑو نو ان سم مطلب دے ای خو راز سم کڑو دل تا دوام ال راز مراد دے کنا چه راز بانی ہمیشہ پاتے کی دل دا شکیو فاینا رذو مخاطب پنسو شکی فاینا رذو نو کدی ہمیشہ پات شو پی راز کدی ڈڑو کلا فقول انظر تو کم سوائے قتم مثل سوائے کا اور تو ہے چیرون تاسول رات یہ رد دنیا سوائقتا مثل سوائقتا یرون تاسر تندر تندر نا پشان دا چڑاق و تندر دا آدیان و دا سمودیان و دا غیبا نیول دا راغلیو ذکر جد پیغمبران نیسا کرو ایراز کرو از جا تمر کرا چراغ دی تاستازی دی من بین ایدین و من خلفیم مخ که دینا رستو دینا یعنی ار وقت پیوتا دا اللہ دین بیان کو اللہ تعبدو الا اللہ دا چه بندگی ما کوئی پده مسئلہ راغلیو اللہ تعبدو الا اللہ انما الہکم الہ واحد اللہ تعبدو الا اللہ دا چه بندگی ما کوئی تاسو بید اللہ نا قالون ہوا اللہ لو شاہ ربنا کخوخوید رب زمنگا لا انزل ملائکتا را لگلی بے فرشتے فإننا بما ارسلتم بی کافرون انسان تا گورو پیغمبر کے دو تا گورا فإننا بما ارسلتم بی کافرون یقین منگا پا غبان چرا لگلی شوی تاسو انکار کون کیو فاما آدن فاستکبرو فی الارد هرچ آدیانون زانی غٹو گانا بزماکی بغیر علاق ناجائز وقالو اللی من اشد مننا قوة سوکت سخت زمانگنا بطاقت کی وقالو من اشد مننا قوة فاستکبرو فی الارد وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدعونا اغیم دا زان غٹ گانا لیو گانا نارو منگ پی نپوی گو نو اغیم زان غٹ گانا لیو دیم زان غٹو گانا فاستکبرو فی الارد بغیر علاق وقالو ویل من اشد مننا قوة سوکت سخت زمانگنا بطاقت کی ولم یارو آئینو گرو دی ان اللہ الذی خلقهم چقین اللہ غزا چ پیدا کردی دی لرام ہوا شد منهم قوا غر سخت دی نہ بطاقت کی جنن بخپل طاقت غاور دی اللہ طاقت تیر دی وکانو بی آیاتنا یجحدون او دی پیتن زنگ بان انکار کو فارسلنا علیہم ریحان سرسرا راو ملے گل پدی راو ملے گل پدی بانی اوا تندا تندا وان پی راو لے گلا فی ایام نحسات فاغرد اس پیرو کی پا حق دے کی چھ پا حق دے کی سپیرے وی نزنی رزی دا چا پا حق کی سپیری شی او دا چا پا حق کسی شی لیکو سننے رز دا او منگ آتاس والحمدللہ قرآن تناسیو دین تناسیو نزمونگ پا حق کی بختورا دا کنا نزمونگ پا حق کی بختورا دا خو یو سڑے دے او اگر چھ کم دنو دا اللہ پا عذاب کی گرفتار دے کافر دے او دا اللہ پا عذاب کسی دے گرفتار دا اگر پا حق کسی دا سپیرا دا السبب ساز است من حیرانیم السبب سوز است سرگردانیم دا خدا اللہ کار دینو السبب ساز است من حیرانیم دا دی سبب نا دا یو سبب نا چالا کار جوڑ کی اریانیم پدی کی السبب سوز است سرگردانیم نو چالا دا سبب نا کار سکی روان کی دقا سبب دا چا پا حق کی یو شانتی دا چا پا حق کی بل شانتی یو باران دی نو چا باندې وشي دا پاک کې بختور شي جواری په خشي فصل په خشي نو چا به کور را غورځيږي نو چا به کس را غورځيږي کور را غورځيږي نو جو پاک کې او شانتی شي یو ته رحمت شي بل تس شي زحمت شي تکلیف شي نو فارسن دانه چې دار راځي سپيري وي راځي سپيري نه دي یا نه هي سات انزاح کوئی يه ورځو کې في ايام انه سات فارزو يه کلو نذيقام دا چوس کوم دي تازه بل خيز عذاب د شرم فی الحیات الدنیا په ژوند د پدې ژوند معمولی کې او عذاب الاخرت او عذاب د اخرت ډیر شرمونکي دي هم لا انصرون او دې به امدادونه کړی شي واما سمود اور چې سمود یانو فاده ناوم نما تلار خود له وافستحب الامال الهدى لار مې ته لسه کړی و خود له روان کړی مې پی نو فاستحب الامال الهدى او مې خو له ورته مې چې اختیار تاسو دې کې زی پیو کپی نه زی نو فاستحب الامال الهدى نو هغه خواه کړهړوندواله په هدایت باندې ویني زو په موږ لاندې موږ تنخکاری فاستحب العلماء على الهدى نو دی خواه کړهړوندواله په هدایت باندې فاخذتم صاعقه العذاب الهون نو ونی و دی لراغه تندر د عذاب سپک عذاب سپکون کی شرمون کی بما کانوا یکسبون دی وجنا چودې کسب کون کی وانا جن الذين امنوا خلاص میکلا کسان چی مان راولیو پوښیتی وانا جن الذين امنوا خلاص میکلا کسان چی سراولیو فإلهكم إله واحد او چچا وويل للمشركين فأخذتهم صاعقة العذاب الهون وويل للمشركين تبعي المشركان لرام ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون خلاص مكلا كسان چه غيمان رولو فده دعوبان دي وكانوا يتقون دي زان بچكون كدو مدد غير اللانا چه اللانا إله وده بلچانا مدد غالو داغين زان بچكون ويوم يخشار ده خود دنیا آلو نوست داخير آلو گورا چه دا وی چې موږ د اقبرس په خبرونو پویګو مړه دا سبلا غریز موږ سره خپل عزیز ولی او ټبر ولی دا چې دا خبره کین دا غی د اخرت حالو ګورم و یوم یشرا دا الله فکمنه چې جمع کړي شي دشمنان دا الله ورته فهم یوزون نو دی با تقسیم کړی شي دار پټا ولا با ځان ځان لکړی شي بهم یوزون نو دی با اوه شل شي ډلې ډلې وکړی شي آتا تر دی اذا ما جا وا چې کله دی راشد دوزخ ته دی اور تر اور سینو علی شاهد علیهم سموهم گواہی وو کی بدی باندې سموهم وابصارهم وګون دی او سترګې دی او جلود مو سر منی بما کانوا یعملون فغوان چې دی کول خپل اندامونه په گواہی کی وقالو لجلودهم دی وو دی سرمنو تا سرمن ټول بدن باندې تاو دا اړم به سره سرمن دا نو زه کله مخ کی ګرو قالو لجلودهم دی وو خپل سرمن تعالی ما شاهد تم علینا ولم به من گواہی کړه زمون خلاف ولم زمون خلاف بیان وکولم شاهد تم ولم خ بیان وک زمون خلاف علینا خلاف زمون ادب تو حدیث کرا دی چه سوح قال لکم انکم او نازیو اللہ رب العزت پو تو وی کنه چه دا کار دی کړه دی او کدا کار دی نه دی کړه دی وی نه مان دی کړه وی گواہان پیش کم یو پیش کړه اللہ انکار وک کنه وی مان دی کړی اللہ وی خا بس جو باندې مہر لگی غوګونه بزان له شروع شي و ما دا غانه اوریدلې په ما دا کړو په ما دا کړو په ما دا کړو سترګه بزا شروع شي سرمن بزا شروع شي په ما دا کړو لاسونه خپې ځان ځان له خبره کوي ټول په ما دا کړی په ما دا کړی دی وې داس چلو شو غوسه وشي خپل بدن ته لمه شاهد تم علینا ولې گواہی کوي ورته وي سو قلکم عنکم انازع غرق شي ما غوستا سو د پاره چې کوم نه الله سره جګړه کول چې ما انکار کو ما څه کو انکار خو تاسو می دور نه بچ کولین تاسو پخپل شروع وکړه پخپل تاسو شروع وکړه ایبو ته انت کان الله مونږ گویا کړو الله غزا انت کا کل شای چې گویا کړل یار یو سیز مونږ الله گویا کړو زمونږ په کیسه اختیار او خلقکم هغه الله پیدا کړی تاسو ولا مره نو چې یار څه دا بوې څنګه وګ بوې څنګه خبرې کینې دا موبایل دې څنګه خبرې کوي څنګه خبرې کوي موبایل خبرې کول شي او الله غدا وګ خبرې شي کولې الله خورسه کې طاقت چا چول شي خبر اچول شي ریډو خبرې کوي او انت کا کل شی او خلقکم اول مره هغه الله پیدا کړی تاسو په اول ځل باندې وی له ترجعون هغه الله ته واپس کړی شي تاسو وما کنتم تستترون وما کنتم تستترون ایشد علیکم د دې یاد مختلف معنی دي خو زه حاصل غون ته کده مانو هم تاسو ته فکر وای نه خو تاسو دا خیال په دنیا کې نوم دا خیالو په دنیا کې چې دا اندامونه برا باندې گواہی کوي نوم دا خیالو دویم نوم دا سې کول شو چې دې اندامونو نه ځان پټ کې په دنیا کې چې وګناو کې دا اندامونه در سره ني دویم پټ کې باندې پوښوي نوم دا سې خیالو نوم دا سې کول شو نوم دا سې کول شو چې ځان دې اندامونو نه په دنیا کې سې کوي پټ کې نو اوس هم چې کم دنو دا کول نه شي چې د دې اندامونو د گواهی نه ځان سکی پټ کې نوم دا سې خیالو نوم دا سې کول شو او نه دا سې کول شي اوس په دې درو ټکو باندې پوه شئ کنه نوم دا سې سو خیال نوم دا سې کول شو او نه دا سې کول شي نو مطلب دا چې په دنیا کې هم دا خیال نو چې ګینه دا اندامونه په مونږ باندې سو کی گوايو کی او په دنیا کې تاسو د دې اندامونو نه پټېدلې هم نه شوي چې ګینه نو مونږ به یو ګناو کو د دې نه بزان سکو پټ کو نو نن هم د دې د گواهی نه تاسو پټېدلې نشي پوښتنه وما کنتم تستترون انو تاسو پټېدونکو چې ځان پټ کړو ما کنتم تستترون ای السلام علیکم دا چې گواہی وکي په تاسو باندې او ما کنتم تستترون نو ای تاسو او ما کنتم تستترون ای شدا علیکم ان پټې دی تاسو ای شدا علیکم چې گواہی نه پټې دی نو څنګه نه پټې دی نو ولې نه پټې دی ځکه چې تاسو دا خیال نو چې دا اندامونه برابر باندې سو کی گواہی وکي او نه پټې دی شوي ما کنتم دی مانو کړه نه پټې دی شوي او دریم نو وسو پټې دی وما کنتم تستترون ان تاسو پټی دی ای اشهد علیکم سموکم زاس گواہی وو کی بتا سبحان درې واړه مانی دی ګره علیکم سموکم بتا سبحان غوګون استا سونه سترګ استا سونه سرمن ولکن ظننتم لیکن ګمان کړو تاسو ان الله چې یقینا الله چې لا علم نو پوی کثیر مما تعملون پډیر واغ باندې تاسو عمل کوي تاسو ګمان تاسو ګنیوی چې زمون پډیر باندې الله نہ پوئے گی ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم دا گمان استاد سواغ چکڑو تا سپر خپل وانے خپل ربم گمان کڑنو ارداکم تبای کڑئی دا گمان ستاسو آغا چ گمان کڑو تا سپر ربانے ارداکم دای خبر دے تبای کڑئی تاسو با تو ربانی کی روایت ذکر کی چه اذا اغلق العبد الابواب و ارخ الاستار و خلا بمعاصی اللہ اذا اغلق العبد الابواب چه کل بند ورون بند کی و ارخ الاستار او پردی راکتا کی و خلا بمعاصی اللہ او دا اللہ پا خلاف باندی آوازی شی و خلا بمعاصی اللہ او دا اللہ پا خلاف باندی آوازی شی نو اللہ رب العزت تاوازو کی اللہ رب العزت تا یا عبد اجعلتنی احوانا ناظرین الیک یا عبد جعلتنی احوانا ناظرین الیک یا بندہ طولو کس پک دا تزخ کارشم چی دا طولو نظان پتائے و زمان نظان نپتائے خدا دی گمان دی چکنی اللہ نپوئی گی ارداکم تبائی کری پاس باحتو من الخاسرین نشوی تاسو تانیانونا فہن یسبرو نو کدی سبر کئی پسوان دی فائن یصبرو کدی کلکی گی علا ترکی دینی کا پدی پر خدور دی مسئلہ باندی چھ فیلاؤکم الہ واحد کدی کلکی گی پدی مسئلہ دی پر خدور دی مسئلہ باندی نو فننار و مسو اللہم یا فائن یصبرو کدی کلکی گی علا عمل اہل النار فعمل دور والاو باندی نو فننار و مسو اللہم اور دی زائد فننار و مسو اللہم اور دی زائد وین یستاتیبو فما هم من المعتبین او کدی طلب در رضا کولو دا اللہ او کنون دی رضا کون کی اللہ لرا ال تو صلی اللہ رضا کولے نشی وقت نتل دے یو سبق اور اسید ادھا یو اعتراض جواب اشو او دی زینت دویم وقیدنا لهم قرآن دویم اعتراض ام پا دی بانے چدا مسلخ کارا نشی اولیم پا چک کارا نشی نپوی کبی بس پری دوائی دویم وقیدنا لهم قرآن منگے چرا مدد کنو زمانگ حاجات پی پورا کی گی منگا چلوڑ شوا غیلانو زمان حاجات پیس کی گی پورا کی گی منگ لفائدہ را کئی دویم او کلال نشو نظرانی و شکرانی پیشنو کنو بیاروانے کٹ رڑائی پا خدای یقینو کا میخا میوی بوخت تا ورخ کتا شوا دوخ پی پکی ون خطی مایچ یمڑنی راو رسی شین گوشین تک شین لنگ والا بابا تک کسپین گیر خیستا راغه لخت و سروا او چوکه می خلاور کرا درست شو می خید بخت نرو چه تکڑا تاسو وای چه نیشی کوله نو چه پا کم عرض با نزد خلی نداو باسم چه نیشی کوله شپه ما سرس چل کی کٹ را باندیرده پا خدایو کن که پا خوب که دست یاریگم دستی چه زن مال حال یو خدای خبری تا تا سپتا دا تا وای چه نیشی کوله تا س خبری سڑی اول سم شر قرآن رحم اللہ سڑی اول سم نو ور کڑے میخ ہے کم دنو گپ اغا زگونا پخلو یا پراتی وی اس نے کول وی رات وی چراشا وزرلم مالا حول ولا قوت الا بالله وی مای چ دی مارے تے شیطان راغلو نیری پاس دی وی نو دادا چ داو گورا من سرا دا کی نو من ل فائدے را کی من چ سو داو کو خداشتے زامن را دل گڑی اول سم می ور نکڑا وے غر تتلو چی غرب شور ور وختو نچا ور غڑو تا سوئی چی نشی کولن دا تو شروع کی یو قیدنا لهم قرانا شر قران رحم الله یو فرمایل شیخ صد پنج پیر وی چارتوی چی او بابا تو اس گورا پدی مسئلہ دو رکھلا کی چی دا سکی دا سکی دا خود ازوڑ اشنا راغلو چی زوانای کی ودل په خوب کی راغن سار مز نوی استلی تا وے چی دا سی سار خو سار موز نبی استری داره غزورش ناراغله اوز دید ایمان نخلاسه ای اخوب که بچه در آتوی چه بوساری میولی دلی در خواهش ناراغله ده و قیدنا لهم قرآن مقرر کردی منگا دیل آراد بلگری ده شیطانانونا و قیدنا لهم قرآن او مقرر کردی منگا دیل آراد آمالگری ده شیطانانونا در ذکر که مفسرین تذکرہ الابرار کی پیر بابا وی نیت بد بندہ متصور گردد نیت بد بندہ متصور گردد سر سب فکر یا نا چې د شپې سړې په لار باندې رواني او نا صفای کیسی شي یو ځین ویریږي وی دک قضای کی بایی سو شه ده سپی ده نه ده گرت نو تم سو جوڑی گی سپی ده ون نو تا سڑه جوڑی گی وی دک قضای را غیر پسی کن دا اولی ده ده پی نیت خراب شوی ده نو چه ده ده نیت خراب شنو دا غیر نو تا ده چیزونو جوڑی گی وی بلا غیر پسی را غیر بو ده کلا یو سو جوڑی گی کلا بل سو ده ده نیت خراب شوی ده نو کلا ارتا یو سو ده کی کلا بل شه نو دک قضا ده ده نیت ته نیت بد بنده متصور گردد ده ده ده بد عقیده ده کله ورتاغه شیطان په شکل شیطان او تکړه د بابا په شکل کیشي کله ورته د ابای په شکل کیشي کابه یاره مدد کړی د گزار او ابای ده کنه د گزار او ابای ده گزار پیژنې نه سوار او ته پختو کې گزار وي خدای بنیانو زده دا په تو مشته وی ابای ده چې گزار ولا وړي په منست کې په سر ولا کې دي کنه سم کار کې میاړي را کیده دا گزار او بابا د گزار او ابای ده شهید ابای ده غیر مدد کوله نو له پاغه شکل کې راشي روح المانی ذکر کوي وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في صورته الذي استغاثه وقد يتمثل الشيطان للمستغيث کله شکل جوړ کې شیطان هغه چاله را شدت را مدد شویلی فی صورته الذي پاغه صورت کې ته شیطان راشي استغاثه چې پیر بابا یې مراغلې ما زه لوی ځوانې مس شما راغلې پاغه صورت کې چې دوه را مدد شویلی فیظن ان ذلک کرامه نه دی ګمان کې چې دا څه شی دی کرامت ما پلان کې پیر سے بلیدل دے پو وی خمی سے بلیدل دے لیدل دے ہائی ہاتا ہائی ہاتا تبایی دا تبایی وی دا شیطانی را غلی دتا وقیلنا لهم قرآن آکڑ پی شیطان علی دا عقیدی دا خرابولو دا پارا دا اس لئے واقعات تی خو چے دریانیل بند کڑو ای بوتا چے تا جنیو غرزولا دریانیل بسو شو راوچت شو او چے دریانیل تا بے جنیو غرزولا دریانیل بسو شو خکاتا شو پسلونه بوم سوزیدل خلکو لبوم بنوی او وقت تلار او تار او چڑاو بکراغی کنه او بکراغی دا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ گورنرو پا آغا علاقه بانده پا نیل پا علاقه بانده گورنرو آغا خلکو تاوی دا خورزی دی نیل کتا تلی دی منگا دی تا جنه غرزو اس پوتا سو غرزو جنه با تا غرزو او دا خونه کی که دا خو اسلامی قانون را غلی دی او سو کپری قانون نده سی دا بدا چل کی که داشه نشی که دی نای وته زمون پسلونه خراب شو اغه عمر رضی الله تعالی ته خط لیګو وې زه خدا سنشم کوله مشوره راو لیګ امیر صاحب امیر صاحب مشوره راو لیګلو ک جنایت غرزول وړر نارو وبد کړو شکر دې صدا دین دې کړی خط دریاب ته لیګو دریاب ته وی نیل ته وی کله الله په حکم چلیګ نو خو چلیګ مونږ د الله نه سوال کوو چې څه شه او چلیګ ک په خپل حکم چلیګ استاد قسم یې چونه چلیګ مونږ ته هیڅ ضرورت نشته دې خط یې غیر تور لړکا دریاب روان شو ولی دا به شیطانانو برا ډبه چاو نو الته به وبس کړي بند کړي وب به بند کړي د خلکو د عقیده د خرابولو لپاره خلکو د عقیده د خرابولو لپاره چې خلکو د شیخ احمد کیسه خو ته یاد ده کنه چا وراتلو به او جزیره به لري کوله شیطانانو سن دي کړي د خلکو د عقیده د خرابولو لپاره وقیدنا لهم قرانا زینوا لهم ما بین ایدیهم خوب کوله راشی یاسول راشی قیدنا لهم قرانا قرکلی منگا دیل را شیطانان ندی زین رستو با طول آیاتون پا دی بانی لگی انشاءاللہ وقیدنا لهم قرانا مقرکلی منگا دیل را قرانا ملگری فزینو لهم نخست کردی تا ما بین آئیدیم دنیا را دی وما خلف وما آخرت تیر کردی فزینو لهم ما بین آئیدیم آج مخ که دی ندی دنیا را تخست کردی دا وما خلف وما آج رستو دی ندی یعنی آخرت تیر کردی دا آخرت رولی را تخست کردی دویم ما بین ایدیم فی الحال عملون و ما خلف و مورا روان آی دوڑو تخیست کردی آی چوڑان دی دی ندی و آی چورستو دی ندی و قالهم القول فریوت دی بدیبان ویناد آزاب ثابت شوی دی بدیبان فیصل آفی و ما من پاردلو که قد خلط من قبلهم چه تیر شوی دی نامن قبل مخی دی ندی پیریان دی انسانان دی نمکانو خاسرین یقینا دی دی تاوانیان خوبون پرید دی قرآن و منا وجه صد چه خوبون پس روان دی قرآن دشمنی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران ويدغ بسمذاي ان دیو دنا خپل عقیده سکی سارا بکیدا خوبون اور ادا کسی من غلط درت الماسبخین او دا چ کم دن دو کو خدا د نور الهدى او بل بل د کتابون اور بسائر او ذخائر اور وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران وای با کسان چ کفر کړه کفرو چ انکار کړه د مسلین چ پہلا حکم الا واحد کفر او چې کفر کړه دا چې مونږ باندې چې کمنه باباګان کټړې مونږ له تکلیف او فائدہ راکې لا تسمعوا لهذا القران ما اوریدا قران لهذا القران وګ مګ دی قران ته د پنځپيري دی قران ته چې قاری سیب لګیو کې سړ لګیدلې اورې کنه لا تسمعوا لهذا القران دی قران ته وګ مګ دی والغوفي شور پکی کوئی ول غوفی یومنا عیبوه ہے پکی رو بسی چی دے گورا داوی دے داوی دے داولیاء گستاختے عیبوه داولیاء گستاختے داولیاء دغا کئی بدی ہوئی دویم والقوفی شبہات اعتراضون پکی پیدا کئی اعتراضون پکی پیدا کئی والقوفی درم عارضوه بالخرافات من گڑت روایت والمقابل کی راوڑی عارضوه بالخرافات نظمون والا مقابل کیو لگوئی نظمون والا مقابل کیو لگوئی نور کتابون من گڑت اگر اوڑی قرآن خلاف والغو فیه شور پک شورو کئی گانے بجانے لگوئی والغو فیه اصلی گیا شی خبر کو اٹتے کوئی او زیبر زیلی گیا اٹتے گئی والغو فیه شور کوئی پدے کے چدا خب قرآن سرون کی لا تسمو لیاد القرآن دا دو سنو کافرون دو پخوانو کافرون منصوب دا چھو قرآن بڑی کوئی گولڈ سٹون ہوئی چھو سو قرآن ندے لے رشتے دا مسلمانانو بانے کابیابی نیشی رات لے دا فرانس وزیر آگوی مسلمانانو کی قرآن شتے نو کامیابی پا مسلمانانو نیشی رات لے ہوئی والغو فی لعلکم تغلیبون دا دے دا پارا چھ تاسو زورا ورشی لعلکم تغلیبون دا دے دا پارا چھ زورا ورشی تاسو فرنزیقن اللذین کفروا عذابا شدیدا نو خامقاو بسکومنگا کسان دا چکو فرکڑ دے عذاب سخ وارنزیان نو مسوال لذی کانو یعملون خامقا ور بدلگ ور کدیتا بدی دا آغی چدی عمل کو اسوال لذی وارنزیان نو مسزاب ور کمگ دے لرا دبا دو آغی دب اس